राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। यश्च देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य इति कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्। अपने सृष्टि को देखते हैं तो एक एक से बड़ा आदमी दिखता है, एक एक से विद्वान दिखता है, एक एक से धनवान दिखता है, एक एक से विद्वान दिखते हैं, एक एक से बलवान दिखते हैं। मानो हर एक बात में बड़े बड़े दिखते हैं। तो ये बड़े बड़े भी जो आखिर में बड़ा है वो सदा ईश्वर है। सब पूर्वे स्वामी गुरु काले नानो चेरात। पतंजलि योग दर्श में भगवान पतंजलि लिखते हैं कि वे पूर्वे स्वामी गुरु जो जो ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े हो गए हैं पहले, उनमें वो गुरु है, उसका सबका गुरु है, उसका गुरु कोई नहीं है। ये गुरु परंपरा, वंश परंपरा, विद्वत्ता की परंपरा, बलवत्ता की परंपरा, सच्चाई की परंपरा, ये सब जो अच्छी अच्छी बातों का मूल है वो परमात्मा है। उससे सब गुण आते हैं, सब तरह की शक्तियां उसी से आती हैं, अनंत शक्तियां, अपार शक्तियां, और वो सबके लिए मां से भी बढ़ करके दयालु है। सबके लिए सब शक्तियां तैयार है, किसी का कोई पक्षपात नहीं है। पुस्तकों के देखने, संतों से मिलने से, विचार करने से ये मालूम होता है उस शक्ति के ही कोई आश्रय हो जाए, उस परमात्मा के शरण ले ले, किसी बात की किंचित मात्र भी कभी कमी हो ही नहीं सकती। और एक बात और विचित्र है, आप ध्यान देकर के सुने। जीव मात्र में सहारा लेने की एक इच्छा है, किसी इच्छा ये प्रबल होती है, किसी की इच्छा ये निर्बल होती है, परंतु सहारा सब चाहते हैं। धन उनके कुत्ते पीछे पड़े तो वो आदमियों के सामने आदमियों का आ गया कुत्ता। मनु आश्रय लेने की सबकी स्वतः प्रवृत्ति है। ये कैसी भाई, यहां बचाव होगा, हमारे यहां बचाव होगा, किसी की ज्यादा किसी कम ऐसी बात है, पर आश्रय लेने की एक भीतर में जिज्ञासा, एक इच्छा, एक लालसा, एक उत्कंठा, एक अभिलाषा, एक ऐसी भूख है। तो सज्जनों, फिर आश्रय लेना ही है तो फिर सर्वोपरि का आश्रय लेंगे, फिर छोटा आश्रय नहीं लेना चाहिए। छोटे का आश्रय लेंगे वो टिकेगा नहीं, और उससे बड़े का आश्रय ले ले फिर वो बड़ा आ जाएगा तो वो आश्रय कुछ काम नहीं देगा। जैसे कोई एक राज का सिपाही उसका आश्रय लिया, तो 5-10 सिपाही ऊपर ही ट्राई वो आ गया तो फिर वहां कुछ काम नहीं देगा। उनका सिपाही लिया तो एक 50-60 के ऊपर जो एक सिपाही आ गया वो फिर बाकी रह गया। उससे परे लिया तो फौज का खास कमांडर उसके वहां पर ढीला पड़ जाएगा। सर्वोपरि जो परमात्मा है उसका आश्रय लेने पर कहीं अटकता नहीं, सब जगह उसी चलती है। कोई ऐसा लोग नहीं 14 भुवन में त्रिलोकी में स्वर्ग मृत पाताल त्रिलोक कहते हैं, भूर भर आदि के लोग भूलोक भर लोग मल लोग तल लोग तप लोग सतलोक ऊपर का अतल बितल सुतल सतातल महातल पाताल महातल 7 शब्द 7 14 भुवन है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में 14 भुवनों में परमात्मा से बढ़कर कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। और वो इतना बड़ा होते हुए छोटे से छोटे का जीव का ही आश्रय देता है, उसको ले लेता है, शरण लेता है। और उसमें इतनी विलक्षणता है कि जिसको हम कह नहीं सकते। मैंने देखा है एक कुत्ता है, वो घर में आ गया, कुछ खा गया, अपराधी हो गया, अब डंडा लेकर कोई पीछे पड़ता तो भागता है। कसूर में आने पर वो सामने नहीं होता। ये पशुओं में बहन देखिए, पशुओं में, मनुष्य में तो है ही बुद्धि, पशुओं में भी है। बिना कसूर बंदर को करो तो घुरा करे सामने, बंद कसूर आ जाएगा चुप नहीं रहेगा, फिर चुप रह जाएगा, फिर भागेगा। ऐसा कुत्ता भागता है, अगर कोना आ गया, दीवार आ गई, आगे भागने की जगह नहीं है तो लाठी देखते चिल्लाता है जोर से। जोर से चिल्लाने पर लाठी लगाने पड़ेगी, जोर से लाठी नहीं पड़ेगी, हाथ ढीला हो जाएगा। क्या है ये चिल्लाता है तो रक्षा करने वाला जो परमात्मा है वो कहता है मेरे को याद करता है, वो याद नहीं करता है। परंतु ये कहता है मेरी रक्षा हो जाए, मेरी रक्षा हो जाए, मेरे मार न पड़े, ये भावना है तो भगवान कहते रक्षा करने वाला मैं हूं। तो वो लाठी लगाने वाले के मन में उसकी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा हो जाती है स्वतः स्वाभाविक, भगवान को विचार करना नहीं पड़ता है, वो रक्षा कर देते हैं। भगवान में और योगी में बड़ा फर्क होता है। संत महात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, भगवान के प्यारे हैं, प्रेमी हैं, ऐसे भक्तों में और भगवान में भेद नहीं माना है। तद तस्मिन जने तद जने तस्मिन जने भेदा भावात्, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं है, परंतु बड़ा भारी भेद है। एक दूसरी बात और है मार्मिक, योगी दो तरह के बताए हैं, एक झुंझान योगी है और ये युक्त योगी है। तो युक्त योगी और झुंझान योगी, तो भगवान युक्त योगी है, दूसरी कितनी ही शक्ति प्राप्त कर रहे, कितने ही सिद्धियां प्राप्त कर ले तो वो झुंझान योगी होता है। इन दो में क्या फर्क है कि योगी जो होता है झुंझान योगी, वो योगी दृष्टि डालेगा तब वो जानेगा, उधर दृष्टि होगी तब जानेगा और दृष्टि में नहीं। और भगवान है वो बिना दृष्टि डाले सुते जानते स्वाभाविक, वो स्वाभाविक जानते सब, वो स्वतः स्वाभाविक ही स्वाभाविक ज्ञान है उनका। ज्ञान में हम तप ज्ञान है, सुते वो स्वाभाविक ज्ञान है। एक कहानी याद आ गई, एक राजा थे, उसको स्वप्न आया तो कहा कि तू परमात्मा को मानता है, तुम्हें हाँ मैं परमात्मा मानता हूं, तू परमात्मा को मानता है जानता भी है, कि जानने में तू भी जानता ही, मैं मानता हूं ऐसा जानता हूं, तो बताओ वो भगवान कहाँ रहते हैं। उसका स्थान बताओ और वो किधर देखते हैं बताओ। राजा चुप हो गए, सपने में बात हो रही है, सपने में। और वो क्या करते हैं और क्या खाते हैं, चार बातें पूछी। कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं, चार बातें। तो राजा बैठा उस दिन जाकर के पहले बैठ गया। रोज आना तो सभा जुड़ जाती है तब राजा आकर बैठते हैं, उस दिन जल्दी चले गए सबसे पहले। आवे जिसे पूछे परमात्मा कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये प्रश्न करते गए। लोग चुप रहे, राजा क्या हुए, पागल हो गए, क्या बात आज, क्या बात कह रहे हैं। फिर राजा ने कहा कि भाई इसका उत्तर दो, असली उत्तर नहीं मिला दंड दिया जाएगा, और सबसे पहले साधु और ब्राह्मण इनको दिया जाएगा। ये बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं, ईश्वर का ठेका लिया है तो लाओ, खबर ली जाएगी, बताओ इसके बाद। अब राज्य में सब जगह फैला दी बात को, उत्तर दो ठीक तरह से। तो राजा ने एक दिन कहा भाई अब बड़ी सभा करेंगे, तो मैदान में बहुत अच्छे तैयारी कर सभा करी। सभा में एक बड़ा ऊंचा मंच बनाया, जैसे मैं टंगा हूं ना, इससे ऊंचा ऊंचा बैठ गए साहब और बोले साहब बताओ उत्तर दो। सबको सुना दिया अभी ये राजा का ये प्रश्न है, सुना दिया। साधु ब्राह्मण जैसे लड़ी करते हो गए कि वो कहाँ रहते हैं बताओ, ठीक उत्तर देना। अब ठीक उत्तर राजा के सामने आफत आ जाए कोई, क्या पता ठीक है, तो चुपचाप है सब। तो एक बाबा उधर गंगा के किनारे सभा के किनारे अपने कम्बल काली ऐसे घूम रहे हैं और नाच रहे हैं ऐसे। राजा ने कह दिया वो कौन है, क्या नाचते हैं, क्या मंत्री को जाओ, वो क्या क्या बात है। मंत्री गए, क्या बाबा जी क्या है, क्या खुशी है, कि दुख किस बात का है। तो बोलो क्या बात है, बोले क्या, महाराज कृपा करो, राजा ने बुलाया है, आप क्या करते हैं, कैसे आपको पूछने के लिए। कि राजा को पूछना है कि मेरे को पूछना है। राजा जी पूछते हैं तो राजा यहाँ आवे, मैं वहां जाऊं, पूछता उस वक्त को आ जाए, मैं बताऊंगा कि महाराज कृपा करो आप पद बसा चलो। आ गए, क्या पूछते हो। तो मंच था, उसके ऐसे सीढ़ियां लगी हुई पैड़ियां, तो चार पैड़ी नीचे खड़े होकर कहा कहा बोलो क्या पूछते हो, कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो दही लाओ, दही दही दही लाओ, लाओ भाई दही लाओ। अरे दौड़े दही ला, तैयार कर दिया, ये दही सर इसमें क्या है, इसमें दही है। अरे दही में इसमें क्या है, दही में क्या खट्टा खट्टाई है, और इसमें अरे इसमें क्या है, कि महाराज घी है। कहाँ है बताओ, कहाँ मिलाओ, कहाँ है दही। अरे महाराज अब दही को डली हुई थोड़े ढीला पड़ा तो ले ले, इसमें सब में है, क्या पता है, देखो चिकनी होती है ना, इसमें दही है, कि बताओ कहाँ है। कि महाराज कहाँ क्या बताओ, सब जगह है। तो घी सब जगह रह सकता है, परमात्मा सब जगह नहीं रह सकते। एक पैर चढ़ गए और क्या बोलते बताओ, कि वो परमात्मा देख दे किधर है, दीवा लाओ, दीवा दीवा लाओ, दीपक लाओ, दीपक आ जाए, बोलो किधर देखता है, देखते हमारे दी चांदन प्रकाश सबसे प्रकाश करता है। तो परमात्मा ऐसा छोटा सा एक तरफ देखे, सब जगह देखता, सब जगह सामान देखता। तो महाराज वो करता क्या है, कि देखो दो प्रश्नों को उत्तर तो मैंने दिया तुम्हारे पास आकर के, अब दो प्रश्नों का प्रश्न तुम आओ पूछ देंगे। राजा बेटे भी फकीर है साधु, उठ कर आए तो हाथ पकड़ ऐसा दिया झटका, तड़ तड़ तड़ से चले गए वहां पर। वो बाबा जी वहां जाकर बैठ गए। क्या करता है क्या फकीर के राजा कर दे, राजा को फकीर कर दे, ये करता है। चलो वो तुम फड़े वहां अब आ जाओ। तो महाराज वो खाता क्या है, खाता क्या, ये इतने बैठे कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये बते संत मंत बने हुए हैं, पंडित बने हुए हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं, ये अभिमान था घुस गया। वो अभिमान खाता है, सबका अभिमान खा जाता है, मानो उससे बढ़कर कोई नहीं है, उसके अभिमान के अंतर्गत आ जाते, उस खा जाता है। कोई भी अभिमान करे वो टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, खा जाएंगे, उसका भोजन है ये। अभिमान है वो खाया करते हैं, तो वो सब तरह देखते हैं, सब जगह देखते हैं। फिर वह सभा हो गई, ठीक बता दे, मैं सब जा रहा हूँ, उत्तर हो गया जा रहा हूँ, राजा संतुष्ट हो गए। तो भगवान किधर देखते हैं, तो उनका देखना ऐसे नहीं है, वो सब तरह देखते हैं। और वो स्वतः ज्ञान है, उनका ज्ञान करना नहीं पड़ता। कितना ही सिद्ध महात्मा हो, वो ध्यान देगा तब देखा को तो ध्यान देगा, बिना ध्यान नहीं देख सकते। हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि नव देवी के दाता अश वर दीन जानकी माता, जानकी माता ने हनुमान जी को कह अजरा अमर गुण निधि सुत हो बेटा, तुम अजर अमर हो जाओ। नव सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश वर दीन जानकी माता, जानकी माता ने ये वरदान दिया, बेटा तेरी अष्ट सिद्धि नव निधि सब हो जाए, खुश होगी तू। ये बड़ा बेटा मानती है जानकी जी। लवकुश और हुए तो वो प्रसंग आता है, तो उसमें लवकुश को पकड़ कर ले गए, बड़ी उसको ले आया, बड़ी घटना है। तो ले आया तो कहे ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये मेरा बेटा, बड़ा बेटा है ये हनुमान, तुम छोटे बेटा हो। तो माँ है ना, माँ आज रमन गुण नदी सुत हो, सुत का साफ वो माँ कहता है, वो सुत का। रामायण के पढ़ने से एक बात मालूम होती है, रामायण जानने वाले पाठ करके देख लें, जब तक जानकी जी ने हनुमान जी को पुत्र नहीं माना, तब तक राम जी ने हनुमान जी को पुत्र नहीं कहा। जानकी जी ने पुत्र माना, फिर पुत्र कहा। कारण कि छोरे का तो पालन माँ ही करे, बाप क्या करे। माँ स्वीकार कर ले तो बेटा हो, माँ नहीं स्वीकार कौन कौन पालन करो, तर पालन कौन करे। इस वास्ते पिता पुत्र मानने में कह सकते हैं, माँ पालन वो करेगी। तो सीता जी ने जब पुत्र मान लिया तो राम जी मान लेते। तो ये बड़े बेटा है हनुमान जी, और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हो गए। काल में भी के वहां पर ठगे गए, दूसरे को अष्ट सिद्धि नव निधि दे रहे, और काल ने भी है जगह ने संत मान लिया। कहते तुम चाहो कि महाराज मेरे को प्यास लगी है, रात्रि को प्यास लग गई तो पिया हो जल, हजल पीने हो गए। मकरी ने कहा, मकरी सोई, मकरी का ज्ञान हो गया, मकरी ने कहा महाराज काल राक्षस है ये, साधु नहीं है। तब पता लगा, फिर मंत्र दूंगा कि मैं दक्षिणा पहले ही दे दू, पहुंच में लपेट पछाड़ दिया, दक्षिणा ले लो मंत्र। तो हनुमान जी बिना जान नहीं सके राक्षस को। अगर हनुमान जी ध्यान देगा कौन है तो क्या जानने में देरी लगे। परंतु ये बड़े होते हैं, उनके ऐसा विचार है कि हर एक पर संदेह नहीं करते। संदेह करना मामूली आदमी का काम है, श्रेष्ठ आदमी संदेह ही नहीं करते। तो संदेह ही नहीं करते ध्यान क्यों देते हैं, तो ठीक है ठीक है, वो सब सब बूढ़ी है, सब सब दूध ही है, थोड़ा दूध ही है, इस तरह से तो वो ध्यान नहीं देते। तो ध्यान देने पर जानते हैं ये संत महात्मा योगी महात्मा पुरुष होते हैं। पर परमात्मा को ध्यान देना नहीं पड़ता, ख्याल करना नहीं पड़ता, इधर देखे तो पता हो, तो उधर स्वतः ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान है, स्वतः स्वाभाविक। अब वो ज्ञान काम न लय लय ये बात एक अलग है, उसे छिपी हुई कोई बात नहीं है। इतने होते हुए भी इतने कृपालु है, रहते न प्रभु चूक किए की करत सुरत सौ बार ही की। सुख करी है भगवान के सामने, भगवान देखते हैं, परंतु याद नहीं करती, मन उसको आदर नहीं देते, महत्व नहीं देते, मन उस आदमी को खराब नहीं समझते। एक तात्विक बात है, कोई आदमी खराब नहीं है, खराब स्वभाव पड़ा हुआ है, खराब है नहीं, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब परमात्मा के अंश है सभी, तो खराब कैसे हुए? जैसे परमात्मा वैसे ही उसका अंश। तो ये स्वभाव बिगड़ा हुआ स्वभाव है, हम लोगों में बिगाड़ी आई है, बिगड़ना पड़ा, ये सब हमारी पैदा की हुई बिगड़ती है, इस वास्ते हमें इनको सुधार करना पड़ेगा। और स्वतः स्वाभाविक सदा सबके सब सुख है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, मल नहीं है इसमें, दोष नहीं है, अवगुण नहीं है, सहज सुख राशि, सब शुद्ध है, स्वभाव भगवान के अंश होने से। तो इनमें अवगुण आए हुए हैं, आगंतुक दोष है, इस वास्ते एक बात ख्याल करने की है, किसी आदमी को सर्वथा खराब नहीं मानना चाहिए, कितना ही खराब हो, सर्वथा खराब है ये बात नहीं है, कितना ही चोर हो घर में चोरी नहीं करेगा, बड़ा क्रूर है हत्या करता है, बड़ा अपने स्त्री बच्चों की हत्या नहीं करेगा, कितना ही पापी है, कितना ही झूठ बोलता है, बड़ा अपने मित्रों के घर में झूठ नहीं बोलेगा, सर्वथा दुर्गुण कभी रह सकते ही नहीं, सदवा सदगुण सर्वथा रह सकते हैं, क्यों? सदगुण में सत है, दुर्गुण में असत है, असत सर्वथा अपने आश्रित नहीं रहता, रूठ बोलने वाला ही कहता है, देखो मैं सच्ची बात कहता हूँ, सच्ची बात, सो सच्ची की चोली में धूल चलता है, पर सच्चाई को झूठ की चोली नहीं पहननी पड़ती, कि देखो झूठ रहता हूँ, ऐसे नहीं, अच्छी सच्चाई की चोली में बुराई, भलाई की चोली में बुराई चलती है, और सच्चाई है वो कायम है, वो सच्ची है, वो ठहरेगी, उसका नाश नहीं होगा, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता, और असत का भाव नहीं, असत ठहर नहीं सकता, तो सदगुण सदाचार जितने हैं ये स्वतंत्र रह सकते हैं, दुर्गुण दुराचार जरूरत नहीं, पर दुर्गुण दुराचार निकाल शुद्ध रह ही नहीं सकते, दुख केवल रह ही नहीं सकता, असत्य केवल रह ही नहीं सकता, झूठ कपट सर्वथा रह ही नहीं सकता, विश्वासघात सब जगह कर ही नहीं सकता, जितने दुर्गुण दुराचार है ये स्वतंत्र नहीं है, रह नहीं सकते किसी में कभी भी, इस वास्ते किसी आदमी को सर्वथा खराब मानना बिल्कुल गलती है अपनी, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। ईश्वर का अंश है, न जाने उसी गुण कब प्रकट हो जाए, इस वास्ते किसी कोई खराब ही है ये बात सच्ची नहीं है, झूठी है, उसमें अच्छा पड़ा है, परमात्मा का अंश है, ये तो है ही उसमें, इस वास्ते कोई खराब नहीं है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई कोई भला बुरा नहीं है, शुद्ध है एकदम, भलाई बुराई रात्र दिन ये नहीं है, वहां सब जगह ईश्वर रूप है, सच्ची बात है ये, जाकी जैसी भावना तैसा ही, जैसी भावना कर वैसा उसको फल होता है, तो बुरी भावना कभी नहीं करनी चाहिए, ये सब था बुराई है, और बुराई तो मिट जाएगी, भलाई रह जाएगी, भलाई मिटेगी नहीं, भलाई स्वतः सिद्ध है, और बुराई कृत्रिम है, आगंतुक है, ये दोष है, ये मिटने वाला होता है, और भलाई मिटने वाली नहीं होती है, सच्ची है वो, सच्ची ईश्वर का स्वरूप है, तो सच्चाई चीज है वो जो सच्चाई है वो बढ़िया बात है, वो परमात्मा में है, वो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, तो सब जगह सच्चाई, सब जगह ज्ञान, सब जगह आनंद, सब जगह सच्चिदानंद स्वरूप, वो नित्य निर्भर निर्विकार, वो सब जगह स्वतः सिद्ध है, और सबका है उस पर हक, जैसे माँ के ऊपर हक संपूर्ण बेटों का है, जैसे 10 15 हो, सब बेटों का पूरा हक होता है, अधिकार होता है, और माँ सेवार नहीं होती, पांती आई माँ नहीं होती, पूरी माँ होती है, पूरी 10 बेटा हो 10 की पूरी माँ ही उन्हें 10 वर्षा माँ का है, 9 बेटा ऐसा नहीं, पूरी है, ऐसे परमात्मा आपके हमारे सबके पूरे के पूरे परमात्मा हमारे है, ऐसे नहीं परमात्मा हिस्सा होगा, 15 20 भक्त हो जाए, 100 भक्त हो जाए, फिर 100 हिस्सा टुकड़ा होगा भगवान का, भगवान पूरे सबके पूरे पूरे होगा, सबके जो कोई शरण जाए उसके पूर्ण भगवान, पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण पूर्ण का पूर्ण लेने पूर्ण ही पूर्ण रहता है, सदा ही अपूर्ण होता ही नहीं। तो ऐसे वे भगवान है, वो सबके अपने हैं, आकर सबके अपने माँ बाप है वो तो हो जाए, परंतु ईश्वर में कहा है कि कुपुत्रो जाजे तक कुसिद कुमाता न भवती। मारवाड़ी कहा होते पूत कपूत हो जाए वह माँ कुमात नहीं होती, माँ तो कुमात नहीं होती, माँ तो माँ रहती, फिर भी माँ में आ जाया पर भगवान कभी नहीं होते। वो सबके परम पिता है, जैसे के तैसे है, जब ये सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अलदासी तब ही, क्योंकि ये पीछे आए हुए हैं दोस्तों, वो ठहरेगा नहीं। जब ये सन्मुख हो जाता है तो ये संसार के नाशवान के सन्मुख होता है, तब अवगुण आते हैं, दुर्गुण आते हैं, दुख आता है, ये सब आगंतुक है, क्यों नाशवान को मानता है। तो मैंने कहा सहारा लेना स्वभाव है जीव का, और सहारा लेता है असत का, रुपयों का सहारा ले लिया, बेटे पोतों का सहारा ले लिया, मकान का किराए के से हमारा काम चलता है, इनसे हमारा काम चलता है, राज्य यूं कर लेंगे वो कर लेंगे, सब झूठा सहारा। एक भगवान का सहारा अनन्य भाव, बस फिर किसी की परवाह नहीं है। तो परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए, उसमें विलक्षणता आ जाती है। जैसे कोयला होता है, उसको कहा है कि कोयला वो नहीं उजला, 100 मण साबण लगा, 100 मण साबण लगा कोयला उजला हो जाएगा। वो अग्नि से बिछुड़ा है, वो अग्नि में रखते ही चमकने लग जाएगा। ऐसे ये जीव परमात्मा से बिछुड़े हैं, उसमें रहते ही चमक जाए, विलक्षणता हो जाए, लोगों के ऊपर असर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की आश्रित हो गया, सब शक्ति वहां से आती है, वहां आते ही वो शक्ति सबकी सब प्रकट हो जाती है। तो प्रभु के चरणों का शरण लेना चाहिए हर एक भाई बहन के लिए। आप भगवान के शरण होने में कभी भी अपने को निर्बल नहीं मानना चाहिए, मैं तो पापी हूं, संतों ने कहा ऐसे, मैं वो कैसे तारोगे, मैं तो जाति वर्ण कुल हीन कहो जी कैसे तारोगे। तो जाति वर्ण से तार देंगे क्या भगवान? ये नम्रता है, सरलता है, अपने में कहता है मैं तो ऐसा हूं, छोटा नीच हूं महाराज, पर भगवान के यहाँ कैसे ही क्या नो, पूरा का पूरा मल मूत्र में कादे में भरा हुआ बालक भी माँ की गोदी में जाता है, और माँ निगाह नहीं रखे तो वह है जैसा जैसे गोदी में बैठ जाएगा। ऐसी नहीं सोचता कि माँ की रेशमी साड़ी है, बढ़िया कपड़े खराब हो जाएंगे, सोचते ही नहीं। वो माँ हाथ पकड़े अलग रखती है, ये समझ में नहीं आता कि माँ अलग क्यों रखती है, या गोदी में जाना तो हमारा काम है। अरे भाई तू मैले से भरा हुआ है, कादे से भरा हुआ है, अब भरा हुआ तो माँ दो हम क्यों भरा, हम तो जाएंगे है जैसे जाएंगे हम, तो समझे उसको नहीं सुना तुम दो दो। ऐसे जो भगवान पर विश्वास रखता है वो भगवान पर ऐसा रहता है, मेरे भगवान है मेरे है, अब शुद्ध करो तो भगवान करो, और न करे तो न सही, हमें क्या शुद्ध होना है, हमारे तो भगवान के, हम भगवान के, हमारे भगवान, तो उसको शुद्ध करना पड़ता है भगवान को। जो मत चिंता मत करते शाम एक अनुकंपार्थम तेषाम सतीयुक्ता नाम भजताम ददाम बुद्धि योगम, और ऐसे तेषाम एव अनुकंपार्थम अज्ञान तुम तब नाशियामी, सब नाश कर मैं शुद्ध कर देता हूँ। तो उसके हो जाओ, अपने अशुद्धि की तरफ ख्याल मत करो। हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं कैसे हैं, है जैसे जैसे भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। अरे लड़की आपके घर पैदा हुई पड़ी, उसको ब्याह देने पर उसका भाव बदल जाता है, मेरा घर ये है ससुराल।